kasuway ka na ba nga mahigugma sa duha ka tawo nga imong kaila maglibo ka sa imong gibate nga kung kinsa bagyo dang imong mapili kay kana sila duha na higugma nimo ug ikaw pod na imong na gusto nga badang ulo sa paghuna-huna way problema unta kung duga mo duha pero unsa unta kasing-kasing mo usa usa ra makaangkon sa imong gugma kasugtong nuna ka pero magduha-duha kay mahadlok ka basta kita niya ang usa my God to be a kasing-kasing ko dili na unta maglibo pa ako wala na untay masakitan pa kung kasing-kasing ko kayo dubliya kasing-kasing mura na kaog saging nga nagdikit ang duha tungkod sa kalabi mao nagihang nyo nimo sa kahitasan kamay tagmadubli ang imuhan dughan para ang duha pwede mo matungan patasad sila o walay malamangan o gang imong gugma imo sa mabahin o para sa usa ikapod magahin nindot punta kung ina na ang sitwasyon di na ka maglibukin sa ang higugmaon pero kung sa untaman usaraan dughan mauna ang pagbuot sa kahitasan my God to be a kasing-kasing ko dili na unta maglibo pa ako wala na untay masakitan pa kung kasing-kasing ko kay duha ayo ang sitwasyon ko karon nahigugma kog duha nga wala kong magdakom naglibog na hinuon kinsa ang dayunon sa duha kinahang na may usa nga putlo bisag pait ako na lang kining gawaton sa sakit sa dugan ang ay kuning nga buhaton kay dili pwede nga magdungan ang duha kay magilog na sila sa dugan kung usa lisod ang desisyon nga akong buhaton kay katos ilang duha ang ay nakong timbangon kung kinsa pagyod ang mas bugat nila o sorry na lang yun para sa usa my God to be a kasing-kasing ko dili na unta maglibo pa wala na untay masakitan pa kung kasing-kasing ko kay duha my God to be a kasing-kasing ko dili na unta maglibo pa ako wala na untay masakitan pa kung kasing-kasing ko